закаханыя глуханімыя. У гэты дажджлівы дзень успомні кавярню з багемнаю рэпутацыяй, куды мы заходзілі на філіжанку кавы з мігдалавым лікёрам по скрыптум нашага спаткання, кавярню, куды завітвалі парачка лесбіянак і здабытчык дыяментаў з Якутыі штораз з новою дамай. Успомні, закаханыя сядзелі за столікам пад незграбным пейзажам з парушанаю перспектывай, і мы не адразу заўважылі, што яны гавораць рукамі. Бо нашы рукі таксама ніколі не маўчалі, прычым іх лексічны запас здаваўся нам бязмежным. Мы крыху паспрачаліся на тэму, як глуханімыя клічуць адно аднаго і як называюць нас, калі мы завём іх глуханімымі. Успомні, яго доўгія пальцы нашэптвалі штосьці такое, ад чаго яе профіль быў злёгку падведзены чырванню, і ты сказала, што слова «кахаю» на іхняй мове вынайшаў самай закаханай з усіх глуханімых. Мы думалі, яны зайздросцяць нам, бо на іх мову не перакладаюцца ні радасць тэлефоннага званка, ні естады, ні музыка апошніх ускрыкаў, калі вусны ўтрапёна ловяць сваю здабычу. Успомні тых закаханых з дажджлівага гораду, ты не зайздросціш ім зараз.